Quick w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 6 listopada, do poniedziałek, minęła godzina 19. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Za godzinę orędzie prezydenta Andrzeja Dudy będzie dotyczyć pierwszego kroku po wyborach. Instytut Meteorologii odwołuje kolejne ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Nową nagrodę Przewroty ustanowiło Centrum Nauki Kopernik. Chcemy wyłonić te inicjatywy, które mają największy potencjał innowacji edukacji. O 20 orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda. Będzie dotyczyło pierwszego kroku po wyborach parlamentarnych, czyli tego, komu prezydent powierzy misję sformowania rządu, poinformował szef jego gabinetu Marcin Mastalerek. Prawo i Sprawiedliwość nie rezygnuje z możliwości zbudowania większości w Sejmie, poinformował po spotkaniu w siedzibie partii w Warszawie rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Premier Mateusz Morawiecki rzeczywiście prowadzi takie rozmowy. Są prowadzone również rozmowy na poziomie właśnie tej koalicji rządowej, przyszłej. Z uwagi na to, że rzeczywiście pojawiają się sygnały z różnych środowisk politycznych, między innymi środowiska PSL-u, a propos właśnie ewentualnej współpracy. Wielu polityków jest sceptycznych, jeżeli chodzi o tę potencjalną, rzekomą koalicję, bardziej medialną niż faktyczną, bo przecież wciąż umowy koalicyjnej nie ma, jeżeli chodzi o to, co się mówi dzisiaj w mediach. Koalicja jest dopięta w każdym fragmencie, powiedział we Wrocławiu lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Są między nami różnice w konkretnych sprawach, na przykład aborcji, dodał szef PO. Szukamy metod, jak posuwać sprawy do przodu, gdzie nie mamy wspólnego poglądu, zaznaczył Donald Tusk. W wyborach Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, 3 opozycyjne partie, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mają w sumie 248 mandatów. Główny strateg polityczny byłego prezydenta Baracka Obamy zasugerował, że Joe Biden powinien zrezygnować z walki o reelekcję. Jak stwierdził, to ostatni moment na podjęcie takiej decyzji przez prezydenta USA. Z Waszyngtonu Marek Fełkuski. W miniony weekend dziennik New York Times opublikował sondaż pokazujący, że Joe Biden pozostaje w tyle za Donaldem Trumpem w 5 z 6 stanów, które przesądzą o wyniku wyborów prezydenckich w 2024 roku. Komentując wyniki sondażu, David Axelrod stwierdził, że obecny prezydent powinien się zastanowić, czy rozsądne jest kontynuować kampanię. Tylko Joe Biden może podjąć tę decyzję. Jeśli uzna, że chce kandydować, to zostanie kandydatem Partii Demokratycznej. Musi jednak zdecydować, czy jest to mądre, czy leży to w jego najlepszym interesie i czy leży w interesie kraju, napisał Axelrod na platformie X, czyli dawnym Twitterze. Z sondażu New York Timesa wynika, że większość Amerykanów uważa, że Joe Biden jest w zbyt zaawansowanym wieku, by walczyć o reelekcję. Obawy takie wyraża także część polityków Partii Demokratycznej, którzy uważają, że powinien ustąpić miejsca młodszym politykom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. IMGW odwołuje kolejne ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Obecnie niskie przepływy w rzekach obserwowane są głównie na północy Polski. Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii mówi, że sytuację poprawiły ostatnie intensywne opady deszczu. Dzięki temu synoptycy, hydrolodzy mogli odwołać dużą część ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, co oznacza, że poprawiła się sytuacja wilgotnościowa i warunki wodne. Najwięcej ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną synoptycy, hydrolodzy odwołali przede wszystkim na zachodzie i na północnym wschodzie naszego kraju. Susza hydrologiczna wciąż występuje w województwach warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, na północy wielkopolskiego i na zachodzie kujawsko-pomorskiego, a także na niewielkich obszarach śląskiego, małopolskiego i pomorskiego. Centrum Nauki Kopernik ustanowiło nową nagrodę Przewroty dla nowatorskich inicjatyw edukacyjnych. Pomysł na wyróżnienie łączy się z 550. rocznicą urodzin patrona Centrum Mikołaja Kopernika i obchodzonego Roku Polskiego Astronoma. Martyna Szymczakowska. Przewroty to nagrody dla inicjatyw stworzonych przez osoby indywidualne, ale także stowarzyszenia, organizacje, szkoły, uczelnie czy startupy. Warunek jest jeden. Inicjatywy mają odpowiadać na potrzeby zmieniającego się świata, wyjaśnia dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer. Chcielibyśmy przede wszystkim docenić takie inicjatywy, ale też trochę zachęcić do rozmowy na temat tego, jak nasza edukacja powinna się unowocześniać. Robert Firmhofer dodaje, że wyróżnione inicjatywy mogą być stworzone zarówno przez samorządy, jak i organizacje pozarządowe. Z drugiej strony wyobrażam sobie na przykład startupy technologiczne, które są bardzo szybkie, jak wiadomo, i wykorzystują na przykład narzędzia sztucznej inteligencji do tego, żeby personalizować proces uczenia się. Na zgłoszenia Centrum Nauki Kopernik czeka do 25 marca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mówił w TVP Info, że gdyby zrealizowano zapowiedzi dotyczące likwidacji mediów publicznych, byłoby to działanie niezgodne z prawem. Byłaby to też zbrodnia na kulturze narodowej, powiedział. Przede wszystkim media publiczne są nośnikiem kultury narodowej w sensie kontynuacji przekazu, którego w mediach komercyjnych nie ma. Tu nie tylko chodzi o publicystyczne przekazy czy dziennikarskie, które są ważne, ale nie są główną wartością telewizji publicznej czy Polskiego Radia. To główną wartością jest przekaz kulturowy, który w tych mediach jest przekazywany, a który w mediach komercyjnych nie będzie przekazywany ze względu na jego nieopłacalność. Jest za drogi w stosunku do normalnego funkcjonowania medium komercyjnego. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na razie nie odniosła się do zapowiedzi dotyczących mediów publicznych. Jak powiedział Maciej Świrski, Rada czeka na efekty tych zapowiedzi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Właśnie rozpoczął się ostatni mecz 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W Zabrzu Górnik podejmuje Krakowie, czyli odpowiednio 11. i 15. drużyna w tabeli. Mierzą się przy Roosevelta. Czwarta minuta. Na razie 0-0. Sytuacja w tabeli jest taka, że liderem Śląsk Wrocław po 14 kolejkach ma punkt przewagi nad Jagiellonią Białystok i 2 nad Lechem Poznań. A w zamieszaniu w ruchu Chorzów, gdzie zwolniono dziś trenera Jarosława Skrobacza, współautora dwóch kolejnych awansów, z drugiej do pierwszej i z pierwszej ligi do ekstraklasy, szefostwu klubu nie wystarczyło cierpliwości. 13 kolejek wystarczyło. Niebiescy lawirują bowiem w okolicach strefy spadkowej. Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi trenera Skrobacza. Patrzymy na to, co się dzieje w tej chwili. Grają w Fortuna pierwszej lidze. 14 kolejka. Chrobry Głogów na początku drugiej połowy remisuje ze Zniczem Pruszków 0-0. Grają też w Bydgoszczy i tamtejszy Pałac przegrywa 0-2 z Unii Opole. To oczywiście Tauron Liga, więc Ekstraklasa siatkarek. Piąta kolejka. 19-18 Unii prowadzi w secie numer 3. O 20:30 przypomnę, Kędzierzyn Koźle zagra w Plus Lidze. Czwarta kolejka z Norwidem Częstochowa. Dwa brązowe medale. No to chyba teraz czas na złoto. Piłkarze ręczni Industrii Kielce są już w Arabii Saudyjskiej, gdzie jutro rozpocznie się prestiżowy turniej IHF Super Globe. W 2016 i 2022 roku Kielczanie stawali tam na podium, a Tomasz Gębala jasno określa cel na ten wyjazd. Na każdy turniej, na każde zawody, jakie jedziemy, jedziemy wygrać te zawody. Jesteśmy takim zespołem, który ma tą jakość, żeby wygrywać, żeby zdobywać złoto i my chcemy zawsze wygrać złoto. Ciężka droga, ale dalej będziemy na to patrzyli. Podoba mi się ta motywacja. Odliczamy czas do finału turnieju WTA Finals w Cancun. Iga Świątek zagra o nieoficjalne Mistrzostwo Świata w tenisie z Amerykanką Jessicą Pegulą, mówi trener tenisa Radosław Nijaki. Arcyciekawie zapowiada się finał pań turnieju Masters. Obie panie wydają się być w wyśmienitej formie, bez straty seta jak na razie gromią swoje rywalki. Bardzo klarowne zwycięstwo w półfinale Igi nad Białorusinką Sabalenką, także i Peguli nad swoją rodaczką Coco Gauff. Można powiedzieć, przysłowiowo wyliczyły gemy swoim rywalkom obie panie. Ciężko tutaj wskazać faworyta, no oczywiście z punktu widzenia rankingowego Iga wydaje się faworytką, ale Pegula gra w Meksyku bardzo dobrze, ona zawsze tam dobrze się czuje. Początek tego meczu planowany jest na godzinę 22:30, ale jak to w Meksyku, niewykluczone, że to będzie maniana. I na koniec jeszcze jedna informacja piłkarska. Szymon Marciniak posędziuje jutrzejsze spotkanie Lazio Rzym z Feyenoordem Rotterdam w ramach czwartej kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Asystentami arbitra głównego będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Technicznym ma być Tomasz Musiał, a za VAR będą odpowiadać Tomasz Kwiatkowski oraz Piotr Lasek. Patrzę na tablicę wyników w Zabrzu. Górnik Krakowia, 7 minuta, 0-0. A jaka czeka nas pogoda w nocy? Zdaniem synoptyków zachmurzenie małe i umiarkowane, czasem wzrastające do dużego, więc i czasem przelotnie może popadać deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem. To będzie raczej chłodna noc, bo od 4 na wschodzie, przez 8 na zachodzie do 9 nad morzem. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, miejscami na północy i na południu słaby deszcz. To nie będzie jakoś specjalnie ciepły wtorek, bo od 8-9 na północy do maksymalnie 13 na południu. Proszę zwrócić uwagę, jutro trochę będzie mocniej wiać. To będzie wiatr umiarkowany, lokalnie porywisty. A teraz już prawie 10 minut po 19, więc zapraszamy na drugą godzinę po drodze z trójką. Jedziemy, mam nadzieję, że w tym samym kierunku, więc zapraszamy, proponujemy swoje towarzystwo. Jeżeli dostrzegają Państwo jakieś utrudnienia w drodze albo jakieś informacje ważne, które warto przekazać innym zmotoryzowanym, proszę dać nam znać. 22 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Your life to abuse and to adore. Is it love, love it stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Drodzy, z Trójką, prawie 19 minut po godzinie 19 mówiłem o tym, że w kilku parkach w Białymstoku nie będzie wygrabiane i usunięte, nie będą wygrabiane i usunięte na zimę liście. Zostaną tak do wiosny, a dopiero wiosną zostanie to wszystko zebrane i wywiezione. Więc dziś pytanie do Państwa, grabić czy nie grabić? Oczywiście, żeby nie grabić, z tego względu, że dostają liście, to jest domek dla jeży. Oczywiście się rozkładają w ogródku. No, ten aspekt domków dla jeży już się parę razy pojawił. Właśnie grabienia liści. Lepszym i prostszym rozwiązaniem jest kręcić kilka desek ze sobą i robić z drewna domek dla jeży. U mnie na ogrodzie są 3 takie domki i mam stado 9 jeży. I od kilku lat bardzo zadowolony ze swoich domków. Grabić czy nie grabić? 2273. Czekamy na Państwa opinię. Oczywiście, że czekamy też na wszystkie znaki dotyczące tego, jak się jeździ w tej chwili. 2273.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Started a job, she's feeling it out. And for once, it feels right. She's feeling like the prime of her life. But all of that is just a dream, shattered now. And everything's changed with one car and one night. It's driving through the prime of your life. Taking me in, but where was I? Well, he took his life. Well, I was singing in the prime of my life. I'd rather be here thinking about the now. Cause this breath could fade fast, and this day could be your last. Za 20 minut godzina 20. Po drodze z trójką proszę, żeby kierowcy wzięli pod uwagę, że od dzisiaj, od rana do czwartku do wieczora zamknięty jest około 400-metrowy odcinek Zakopianki prowadzący w kierunku Krakowa. Samochody jadące w kierunku Krakowa są kierowane na jezdnię zachodnią i poruszają się jednym pasem. Pojazdy jadące w kierunku Myślenic również mają do dyspozycji jeden prawy pas. Lewym pasem prowadzony jest ruch w kierunku Krakowa. Według zapowiedzi drogowców podobne prace na drugą jezdnię, czyli zachodnią w kierunku Myślenic, są planowane do przeprowadzenia między 13 a 16 listopada, no ale na razie warto pamiętać, że od dziś do czwartkowego wieczoru zamknięty jest ten odcinek Zakopianki prowadzący w kierunku Krakowa. Dziś pytanie brzmiało: grabić czy nie grabić? No i dość istotny tu się okazał wątek jeży. I taki oto telefon. to, że liście są schronieniem dla jeży, to jest legenda. Jest to nieprawdą, że jeże chowają się pod liśćmi. Żeby jeż się schował pod liśćmi i zabezpieczył, to tych liści musi być przynajmniej 50 centymetrów nad poziomem ziemi. Nie ma takiej możliwości. Poza tym jeżyki wchodzą do norek i tak jak tutaj mój przedmówca mówił, lepiej zrobić jakiś domek z deseczek, ustawić jakieś schronienie i wtedy te jeżyki sobie tam bardzo chętnie przezimują. No i za chwilę się jeszcze okaże, że jeżyki nie noszą jabłek na igłach, tak? No dobrze, tak zupełnie na poważnie. Zostawmy w spokoju jeże, teraz pies Baskervillów. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Od wyjazdu Watsona nudziłem się piekielnie przez cały dzień w domu, rzekł baronet. Gdybym nie był przysiągł, że sam wychodzić nie będę, mógłbym dużo przyjemniej spędzić wieczór, gdyż miałem zaproszenie od Stapletona. Nie wątpię, że spędziłby pan wieczór dużo przyjemniej, odparł Holmes sucho. Ale nie domyśla się pan nawet, że już opłakiwaliśmy śmierć pana. Sir Henry spojrzał na nas ze zdumieniem. A to dlaczego? Ten nieszczęsny zbrodniarz miał na sobie pańskie ubranie. Obawiam się, że lokaj pana, który mu je dał, będzie miał przykrości z policją. A jak tam stoi nasza sprawa? Spytał baronet. Zdaje mi się, że niedługo będę mógł wyjaśnić panu całą sytuację. Sprawa jest ciężka i niesłychanie zawikłana, ale rozwiązanie zagadki już wkrótce nastąpi. Watson powiedział panu niewątpliwie, że słyszeliśmy wycie na moczarach. Mogę zatem przysiąc, że owa legenda nie jest czczym zabobonem. Jeśli pan zdoła temu psu z moczarów nałożyć kaganiec i uwiązać go na łańcuchu, gotów jestem ogłosić pana największym w świecie detektywem. Sądzę, że nałożę mu kaganiec i uwiążę na łańcuchu bez wielkich trudności, jeżeli pan mi pomoże. Zrobię wszystko, co mi pan każe. Doskonale. Żądam jednak, żeby pan był mi ślepo posłuszny. Jeżeli pan dotrzyma słowa, nie wątpię... Urwał nagle i utkwił wzrok w jakiś punkt ponad moją głową. Co się stało? Krzyknęliśmy obaj z baronetem. Gdy Holmes spojrzał na nas, zauważyłem, że stara się opanować silne wzburzenie. Proszę mi wybaczyć podziw znawcy, rzekł wskazując ręką szereg portretów zawieszonych na przeciwległej ścianie. Ma pan tu istotnie zbiór bardzo pięknych portretów. Domyślam się, że to portrety rodzinne. Tak, co do jednego. A czy zna pan imiona swoich przodków? Barrymore długo pouczał mnie i sądzę, że potrafię dość dobrze powtórzyć lekcję. A więc kim jest ten gentleman z teleskopem? To wiceadmirał Baskerville, który służył pod Rodneyem w Indiach Zachodnich. A ten kawaler naprzeciw mnie, w czarnym aksamicie i koronkach? Z tym kawalerem powinien pan zawrzeć znajomość, gdyż on jest powodem całego nieszczęścia. To właśnie niegodziwy Hugon, od którego wywodzi się legenda psa Baskervillów. Nie zapomnimy go chyba nigdy. Spoglądałem na portret z zainteresowaniem i z pewnym zdziwieniem. A to ciekawe, rzekł Holmes. Wygląda na człowieka spokojnego, skromnego, chociaż co prawda diabeł patrzy mu z oczu. Później, dopiero gdy Sir Henry udał się na spoczynek, Holmes podzielił się ze mną swymi domysłami. Nie widzisz nic szczególnego? Spytał. Ta twarz nie miała wprawdzie zwierzęcego wyrazu, ale była ponura i harda, o zaciśniętych wąskich ustach i zimnym, nieubłaganym spojrzeniu. Czy ten portret nie przypomina ci kogoś? Zarys szczęki ma podobny do Sir Henry'ego. To chyba tylko sugestia, ale poczekaj chwilę. Holmes wszedł na krzesło i trzymając świecę w lewej ręce, prawą zasłonił kapelusz i długie loki. Boże wielki! Krzyknąłem zdumiony. Na płótnie ukazało się oblicze Stapletona. Niesłychane, to mógłby być portret Stapletona. Tak, stoimy wobec ciekawego wypadku całkowitego odziedziczenia cech zarówno fizycznych, jak i umysłowych. Stapleton pochodzi z rodu Baskervillów i ma pretensje do spadku. Właśnie. Ten portret dostarczył nam przypadkowo jednego z najważniejszych ogniw, którego nam dotąd brakowało. Mamy go, Watsonie, mamy go. Holmes, oddalając się od portretu, wybuchnął śmiechem, co zdarzało mu się rzadko. A ten śmiech był zawsze dla kogoś złą wróżbą. Nazajutrz rano wstałem wcześniej, ale Holmes był jeszcze wcześniej na nogach, gdyż ubierając się widziałem, jak szedł główną aleją parkową. Tak, będziemy mieli dziś gorący dzień, rzekł, gdyśmy się spotkali. Zanim noc zapadnie, będziemy wiedzieli, czy schwytaliśmy naszego wielkiego, żarłocznego szczupaka, czy też nam się wymknął. Teraz co zamierzasz? Zobaczyć się z Sir Henrym. A oto jest. Jest pan zaproszony na obiad do naszych przyjaciół Stapletonów, prawda? Tak, spodziewam się, że panowie pójdziecie ze mną. Niestety obawiam się, że będziemy musieli pojechać z Watsonem do Londynu. Do Londynu? Zaraz po śniadaniu. Dlaczego mam sam tu zostać? Rzekł baronet. Bo musi być pan na posterunku. Obiecał mi pan przecież posłuszeństwo, a ja o to proszę. Za 15 minut godzina 20 to wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa dziś w audycji Po drodze z trójką. Przypomnę dziś, przy okazji zastanawialiśmy się, grabić czy nie grabić, przy okazji sekretne życie jeży, choć nie udało się odpowiedzieć na pytanie, dokąd tupta nocą jeźdź. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska audycję realizowała, Daniel Leśniewski odbierał od państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia.

Program Trzeci Polskiego Radia, za chwilę minie 20. Artur Ewertowski, zapraszam na skrót informacji przed orędziem prezydenta Andrzeja Dudy. Prawo i Sprawiedliwość nie rezygnuje z możliwości zbudowania większości w Sejmie, poinformował po spotkaniu w siedzibie partii w Warszawie rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zaznaczył, że takie rozmowy trwają. Premier Mateusz Morawiecki rozmawia o przyszłej koalicji, bo pojawiły się sygnały od posłów z różnych stron, w tym od środowiska PSL-u, w sprawie ewentualnej współpracy, stwierdził Bochenek. Jak podano, w czasie spotkania nie podjęto żadnych decyzji personalnych. Będziemy gotowi do parafowania umowy koalicyjnej do piątku. W piątek liderzy będą mogli potwierdzić, że koalicja jest faktem. Tak z kolei mówi lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jak zaznaczył, teraz ugrupowania szukają metod, jak posuwać sprawy do przodu tam, gdzie nie mają wspólnego poglądu. W wyborach Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty. Trzy opozycyjne partie, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, mają w sumie 248 mandatów. Już ponad 10 tysięcy osób zginęło w Gazie od początku izraelskich nalotów, podało kontrolowane przez Hamas palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. Od miesiąca izraelskie samoloty bombardują Gazę w odwecie za napaść terrorystów na Izrael z 7 października. Od ponad tygodnia w Gazie trwa też operacja lądowa izraelskich wojsk. Obecna wojna jest najbardziej krwawym konfliktem Izraela z Hamasem w historii. To był serwis Trójki.